Söyleşirken Cebrail ile kelam geldi refref önüne verdi selam. Aldı ol şahı cihanı ol zaman. Sidreden gitti ve götürdü hemen. Bir feza oldu demde ruhuma. Ne mekan var anda ne arzu sema. Ki aku fikretmez hali, fehmu hal. Vefoluk ol şah yetmiş bin hicab, nuri tevhid, açtı vecihinden nikab. Her bir isimden geçerken ile bu emru vurdu. Ya Muhammed gel beru. Hazretinden hacetim budur ki ola makbul ümmetim ya Resulallah. Ümmetini sana verdim ey Habib, cennetimi Allah'a kıldım nasip. Zatıma mirat edindim zatını, bile yazdım adı bile.